पापा जान तो क्या बगैर देखे बयान भी नहीं कर सकते? जी हाँ, मुबल्लिगीन को और मुबल्लिगात को बगैर देखे बयान करने की मदनी मरकज की तरफ से इजाजत नहीं है, इसलिए कि आम मुबल्लिगीन जो होते आवाम, इनको वैसे बयान करने की शरण इजाजत भी नहीं है, इसीलिए उनको सिर्फ इजाजत वही है कि उलमा ने जो लिखा है वो पढ़कर सुना दें, और वो भी वो पढ़कर सुना है जिनको सही पढ़ना भी आता हो। तो इसलिए मुबल्लिगीन को अपनी तरफ से बयान करने की कतई इजाजत नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ देखकर बयान करें, सुन्नी आलिमों की किताबों से हसब जरूरत फोटो कापियां करवा कर उसकी कटिंग डायरियों में चस्पा कर लें और फिर उसको पढ़कर सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह फैजान सुन्नत में और मकतबतुल मदीना से शाया करदा रसाइल में इतने बयान आते हैं, इतने बयान आते हैं, अगर करने वाला हो तो थोड़ा सा अगर समझदार हो ना तो उसमें से बयान छाटी करना कोई मुश्किल नहीं। कई रिसाले ऐसे हैं जिसमें से एक रिसाले में से कई कई बयान हो सकते हैं। अभी जो सवाल जवाब का एक रिसाला किताब निकली 192 सफे हैं तकरीबन, उसमें मैं समझता हूँ कि करने वाला बयान अगर करे कोई तो शायद 25 बयान कर सकता है, उसमें अलग अलग छांटी करके मुख्तलिफ उनवानात पर उसमें तोहमत का बयान है, पर्दे का बयान है, किस किस से पर्दा किया जाए उसका बयान है, इश्क मजाजी का बयान है, मर्द और औरत की तदफीन और गुस्ल कफन इनके बयान आते हैं, बहुत सारे बयान आप उसमें कर सकते हैं, हिकायतें हैं उसमें, नजर की हिफाजत के ताल्लुक से उसमें बयान मौजूद है, अच्छा खासा बयान कर सकता है नजर की हिफाजत पर उसमें से, आंखों का कुफले मदीना, इसमें कई बयान करने वाला हो तो कर सकता है। अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी का मकतबा ऐसी किताबें छाप रहा है तो उसके जरिए मुबल्लिगीन को अब कोई खास तकलीफ नहीं है बयान करने के लिए, वो अपनी अगर अक्ल का घोड़ा दौड़ाएगा और अगर वो जबानी बोलना शुरू हो जाएगा खुलासा करने लगेगा तो फिर शायद वो बहुत बुरी तरह मार खा जाएगा, तो इसलिए अपनी तरफ से कुछ ना बोले, जो लिखा हुआ वो पढ़कर सुना दे, इंशाअल्लाह लोग बड़े मुतमईन होंगे और आप एक अच्छा मवाद सॉलिड मैटर लोगों तक पहुंचाने में कामयाब होंगे इंशाअल्लाह अज्जा वजल। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज्जा वजल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम सल्लू अलल हबीब صلى الله تعالى على محمد। الحمد لله امیر اہل سنت کے رسائل تقریبا انگریزی زمان میں 34 رسائل آ چکے ہیں الحمد للہ اور پہلے کے رسائل اس سے پہلے 16 رسائل کا ترجمہ ہو چکا ہے الحمد للہ اور ٹوٹل انگلش میں تقریبا 50 رسائل کا ترجمہ ہو چکا ہے تو مکتبۃ المدینہ فیضان مدینہ میں قائم ہے جاتے وقت اپنے ممالک کے لیے انگلش رسائل لے جانا نہ بھولیے گا ہر اسلامی بھائی کوشش کریں کہ یہاں اپنے اپنے ممالک کی زبان میں جو رسائل ٹرانسلیٹ ہو چکے ہیں ان کو اپنے ساتھ لے کے جائیے گا تقریباً 11 زبانوں میں الحمدللہ امیر اہل سنت کے بیانات اور رسائل جو ہیں اس کا ٹرانسلیٹ ہو چکا ہے الحمدللہ